Potser és perquè sovint us heu d'empassar les vostres pròpies paraules. No mentiré, no ens falli. Evidentment, que no ho fallera. O perquè teniu el cap a un altre lloc. Para favorecer, para follar. O potser perquè us hauríeu de dedicar a una altra cosa. O potser perquè no teniu res a dir. O potser és una altra cosa. La majoria de casos de desafecció política es poden tractar. No busqueu excuses. So that's good. Not for the victim. Well.